ويوم نبعث من كل امه ومن كل امه شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. دی آیت کې الله تعالی تخویفی اخروی بیانې، چا چې دنیا کې د الله تعالی دین نه منلې نو بیا قیامت کې باغی ته وخت نشي ورکېدل چې هغه خپل عذر او بانی پیش کی او که توبه وباسي توبه به نه قبلی. ایو یوم نبعث من کل امه او په کوم ورځ باندې چې راپورته وکومنګا من کل امه د هر یو امت نه شهیدن بیان کوونکې، الله تعالی با په هر یو امت کې بیان کوونکې گواہی کوونکې هغه الله تعالی راپورته کی. پیغمبران دی او حق علماء کرام دی حق پرس هغه راپاتې گواہی بو کی، هر پیغمبر با په خپل قوم باندې گواہی کی. نو ثم لا یؤذن للذین بیا به اجازت نشی اور کدل کافرانو ته، ثم لا یؤذن بیا به اجازت نشی اور کدل للذین کفروا هغه کسانو ته چې کفر کړی دی اجازت به ورته نشی اور کدل لسه شي د عذر کولو. ولا هم یستعتبون او نبر دیونه طلب د توبې کدل شي دا به ورته نشی ویل کدل چې کوس توبه وباسي نو باسا قیامت در توبو ځای بیان دی. و ایزار الذین ظلموا او کله چې ویني ظالمان خلق ال عذاب عذاب لره فلا يخفف عنهم نو نبش اس پکیدل داغین ولا هم ينظرون او نو بدیو تا مهلت ورکیدل شي. و ایزار الذین دا شرط دی جزار دی لپاره حذف دا. و ایزار الذین ظلموا کله چې ویني ظالمان خلق ال عذاب عذاب لره نو دې په عبارت کې تقدیر دی په يعذبون دا ظالمان خلق چې کله عذاب ویني دیو ته عذاب ورکل شي نو فلا يخفف عنهم نبش اس پکیدل دیونه عذاب ولا هم ينظرون او نو دیو ته مهلت ورکیدل شي مهلت به تم نشور کیدل تخفیف طریقې مخ کې ولې شوی نو پاغي کی چټی راځي نو پاغي کی لحاظ کیږي او نو پاغي کی کموال راځي مستغه اس د بالکل په کې نه راځي. و ایزار الذین اشرکوا شرکاءهم قالوا ربنا هؤلاء شرکاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. دی آیات کې صلی الله تعالی ذکر کړي تخویف اخروی په براءت د الیها سره په دنیا کې چې چا د الله تعالی سره څوک شریکان کړی دي نو قیامت کې به د معبودان به د غی د عبادت نه انکار کوي چې مونږ ستانه سره خبرم نو او تا ته چا ویلی چې تاسو ما عبادت کو. و ایزار الذین اشرکوا کله چې ویني کسان چې شرک کړی دی کله چې ویني مشرکان خلق شرکاهم خپل معبودان ویني خپل معبودان قالن اوید مشرکان ربنا ارب زمونگا هاولای شرکاونا داو زمونگا معبودان الذین هغه کسان کنا ندعو چې مونږ به مدد غوښتره دینه من دونی که استانه سیوا الله تعالی دا زمونگا معبودان دي چې دنیا کې مونږ دیونه امداد غوښته استانه سیوا. فالقوا الیهم القول نو وربکی دغه معبودان الیهم دا مشرکانو ته القول جواب سبوت وی انکم لکاذبون یقینا تاسو دروغجن وی تاسو مونږ ته معبودان ویل نو مونږ معبودان نه یو تاسو دروغجن یی انکم لکاذبون او دا انکم لکاذبون دا مشرکان به وی چې الله تعالی مونږ ته نیکان ویلو مونږ ته معبودان ویلو چې زمونږ عبادت کوی نو کله چې دا معبودان د الله تعالی سره مخامخ شي قیامت کې دا مشرکان به وی الله تعالی زمونږ معبودان دا چې مونږ عبادت کوو نو دا معبودان با توی فالقو الیهم القول ورب کدیو تا القول دا دین مراد جواب دیگه دی مخی خبری انکم لکاذبون یقینا تاسو خامخا دروغ وای تاسو دروغ جنی تاسو تا منگا ندی ویلی پا دنیا کی زمانگا عبادت و کی تاسو چا ویلی چا منگا معبودان یو زمانگا عبادت و کی و القو الیلاله یوم ایزین السلام و ذل عنهم ما کانو یبترون و القو او پیش بکی دغا دا القو کی زمین راجی دے الذین ظلمو تا مشرکانو تا و القو الاللہ یو پیش بکی دا مشرکان اللہ تعالی تا یوم ازین پا دا غلط بننی السلام دروغی خبری ازین مراد سے شیر مپسرین لکلی دی الاستسلام لحکمی بیا بود اللہ تعالی حکم تتابیشی و ظل عنهم ماکان یبترون او حیر بشیر دیونا اغا چی دیو دروغ جوڑاول دا معبودان و باطلو دا عبادت دا پارا اغه دروغ چې کوم جوړ کړی اغه ور دی نو ورکشي یا وذل عنهم ما کان یفترون ذل په معنا د هریدل سره دی ما کان یفترون دروغ کې سید خپل معبودانو د عبادت د پاره یار ما بچر دی عبادت نہ کاو نو بیا پش د شپې په ما پسې د بابا راته او په ما باندې کټ الټ کاو او زیر کټ نه گزارلم او بیا ما پسې د شپې راته زی په خوب کې راولم نو دا کومه دروغ دلیلونه چې دی په دنیا کې بهش کول د معبود د عبادت د پاره هغه ته هیر شي یا وضل عنهم ما کان یبترون ورک بشری دیونه هغه معبودان چې دیو د الله تعالی سره شریکان کول هغه ته ورک شي بس الذين كفروا صدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون دی آیات کې الله تعالی عذاب بیانې د مشرکان الذين كفروا کسان چې کفر کړی دي وصدوا عن سبيل الله او منکې خلق د لارې د الله تعالی نه د الله تعالی د دین نه خلق منکې زدناهم عذابا زیاتی وکومږه هغه د عذاب فوق العذاب نور عذاب پس د عذاب نه عذاب بوتئی وقت پا وقت پانی متدق عذاب زیادی گی بی ماکان و افسیدون پا دی وجہ بانی چی دیو پساد کاؤں پساد تا دین مراد سے شیرے نور و خلق دا دا گمراہی دعوت ورکول نور و خلق دا دا شرک دعوت ورکول پا خپل هم بی دینو پا خپل هم گمراہو او نور خلق کم دا اللہ تعالی دین نمانکاو او نور و خلق تیم دا بی دینی دعوت ورکاو دا غتی مراد دے اللذین اکپر آکسان جی کبر اکڑ جاو صد دعان سبیل اللہ او منا کئی خلق دلار دا اللہ تعالی نا دا دین دا اللہ تعالی نا زیدنا ہم زیادی کو بمونگ دیو لر عذابنا عذاب فوق العذابی فاسد عذابنا بما کانو یبسیدون پا دیو جوانی چی دیو پساد کئی نور و خلق تا دا گمراہی دعوت پر کئی نور خلق راولی گمراہی تا و یوم نبعث من کل امت شہیدن علیہم من ان پسیم و جین بکا شہیدن علی ها اولائی دا دی آیات پا اولا حصہ کی تخویف دے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بشہادت وکي حق پرس علماء کرام بشہادت وکي بخپل امتونو باندې او دی شہادت ته ولیکي کی شہادت د دعوت او تبلیغ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام به الله تعالی مونږ د خپل قوم ته استادین بیان کړو توحید بیان کړو نو حق پرس علماء کرام د الله په دربار کې بشفاعت د الله تعالی په دربار کې بګواہی کین الله تعالی استاد کتاب ته مونږ بیان کړو الله تعالی دین متخودل او په دویمه حصہ د دې آیات کې ترغیب د قران کریم ته او څلور صفات د قران کریم بیان شوی و یوم نبعث او په کوم ورځ باندې چې راپور د وکومون غافي کل امت په هر امت کې شهیدان گوا کون کې علیهم پاغي باندې مینان پوسیم د غیر جنس نه انسان به پراپاتی د غیر جنس نه یا پیغمبر دی او یا مراد دغه نه هر داعی د حق ته مراد دی عالم ته مراد دی وجئنا بك على شهيدا على هؤلاء او را بولمنګ تعالی را شهیدا گواہی کون کی علی هؤلاء پدغه موجوده خلق باندې د نبی صلی الله علیه وسلم په امت باندې با نبی صلی الله علیه وسلم گواہی وکي ونزلنا عليك الكتاب ونازل کړی موږ په تا باندې د کتاب قرآنی کریم تبیان لكل شيء دا تشریح کون کی د هر ضروری مسلې د دین تبیان لكل شيء دا مخکې بار بار ویل شوی دی هر شی یعنی په دې کې دا قرآن کریم کې د هر ضروری مسلې د الله تعالی دین بیان شوی دی دیو جنا تفسیر جلالین لیکلی دی ما یحتاج الیه من امر شریعت په شریعت کې چې رقم خبرو ضرورت دی نو هغه پر قرآن کې بیان شوی دی ته بیان لیکل شي تشریح او وضاحت کوون کې د هر ضروری مسلې د دین اصول به بیان شوی دی ایمانیات به بیان شوی دی او هدن او هدایت دی او رحمت او دا رحمت دی او بشرا او زیر دلیل مسلمین د مسلمانانو دپاره بشرا اغه زیری ته وی چې دا غي په وجه باندې د انسان په مخ باندې خوشحالي راشي نو د مؤمن مسلمان صفت دار چې کړه د الله تعالی کتاب اوري او د الله تعالی د کتاب درس ته ناشته نو دا غي په مخ باندې باندې خوشحالي اثراتی دا په لې باندې خوشاله کی